Subscribe and press the bell icon to turn the notification on. हर में गई पीएचडी, बाहर में गई स्कॉलरशिप, पूरे देश को कामसूत्रा सिखा दूंगी. आप सर हमारे खानदान पर कलंक है. आप नंगे टीवी पर गिर गए, आप नंगे लेडीज पर नहीं गिर सकते थे.